Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. E një sonë të përsëri jemi në takimet e radhës dhe jemi me temën e radhës në ciklin e ri që kemi filluar me trajtu në dersën e kaluar. Pas ciklit të smundjeve të zemrës, kemi filluar që nga java e kaluar me një cikël të ri që ka të bëj me disa lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po që ato thjesht nuk janë lutje, mirë po na mësojnë shumë më tepër se si më u lut. E kemi martuar këtë seri strehimore profetike, dhe më thonë ku strehoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për çfarë strehoj dhe si strehoj. Dhe pa dyshim se strehimi i tij ka qenë vërtetimisht tek Allahu xhallahu ala. Kjo është e pa diskutueshme dhe e pa ndryshueshme. Mirë po, ajo që ndryshon është për çka strehuaj dhe si strehuaj. Ka se kemi thënë se njeriu njëtë në kësaj botë rrezikohet, do të thotë, nga rreziqe dhe dëme të ndryshme. Andaj ne e kemi për obligim që të vetëdijsohemi karshi këtyre rreziqeve dhe të mësohemi si të strehuhemi tek Allahu xhallahu xhelalu, si të mbrohemi. Kësaj teme do të thotë i kemi kushtuar rëndësi në takimin e kaluar me ato pika që kemi përmendur dhe atje kemi sqaruar pse kjo temë, për çfarë na duhet. Ndërsonë të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me temën e radhës dhe që nga sonë do të fillojmë më një herë me shpalosjen e do të thotë strehimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga çfarë ai strehuaj dhe nga qëfar a i kërkon të mbrojtje. Rreziqet janë të lloj-llojshme dhe nëse i kthemi hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të gjejmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur me të vërtetë këqija të shumta në këto hadithe, duke na mësuar se duhet kërkuar mbrojtjen e Allahut nga këto të këqija. Mirë, pa dyshim se këto të këqija, me gjithë fakten që janë të këqija dhe janë rreziqe, nuk janë të një kategorie. Nuk janë të njëjta. Ato dallojnë mes vete. Dhe e keqja më e madhe dhe më e rrezikshme është shejtani i mallkuar. Burimi i çdo të keqe dhe çdo sherrri. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon të mbrojtje tek Allahu te barekote dhe strehuaj nga sherrri i shejtanit, mirë po këtë bënte në situata të ndryshme. Jo vetëm në një situatë, këtë bënd të në mënyrë të ndryshme, jo vetëm një mënyrë, forma të ndryshme e kështë mëra. Aja që është e gjithë njohër të ndryuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam karshi këti armiku dhe këti rreziku, e kishtë një formul për mbledhse, që atë e përdojtë e zakonisht. E pasaj kjo formul varësish nga situata dhe rëthonët pëson të ndryshime, shtesa të caktuara që i inkuadran të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kuadrat e këti të këti shirri që vind të nga shejtani. Andaj për shamë më lëgjim pejgamberin s.a.s. e përdër të këtë formul në fillim të lezimit të Koranit. Pas taj kërkon të mbrojtje nga shejtani në fillim të namazit. Madje dhe gjatë namazit, imësën të sahabët nëse këshin cytje caktuara si me kërku mbrojtje të kallahun nga shirri shejtanit. Pas taj e gjim për shamë në rast në një ëndrë të frikshme, apo në nuk e flajtë shë ëndrë të frikshme. Edhe këtu në mësën dhe si me kërku mbrojtje të kallon nga shirri i shejtanit. Pastaj para hyrjes në banjo, për kryen e nevoja fiziologike. Në rast të mlefit, hidrimit, ngarkesave të ndryshme. Madje në moment të vdekjes, kur shejtani përpjeket vazhdimisht dhe jep mundin maksimal dhe përfundimtar për ta lajthit besimtarin, edhe aty kishte mënyra të caktuar si kërkon të mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gjithashtu të ndrozer edhe kur dëgjën të edhe zërat të kafrë caktuara, për shambull, kur palë të magari, apo kur leh të qeni, e kështu më ratë, edhe në këtu rrasë në mësën të si me kërku mbrojtje, të kalon nga shiri i shejtan nga se, edhe këtu ishi mundësi që aj me dëpërtu të njëriju dhe me i bosherë. Pas të e gjimë, për shambull, kërkon të mbrojt të kalon gjallora, me e mbrojt dhe me rrujt nga cytjet në besim, që shejtanin din tjetë shumë i papërshtasë në këtë mejdan, të mbjell dilema të atyra që vështire ka njëru pasaj të delë pëjtyne, ose të shumë të atyra dhe veçanërisht në mëngjes dhe mbrëmje kështë lutje specifike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i thonte edhe në mëngjes edhe mbrëmje që përmes këtyre lutjeve kërkon të mbrojtjen e Allahut tek ai strehohej nga sherrri i shejtanit. Për gjitha këtu, padyshim do të mundohemi që të japim nga një koment duke shpalos lutjen dhe duke dhënë komentin. Mi pason të dëshiroj që të vendosi disa baza të rëndësishme dhe konsideroj të ndërë vëzër. Se, kështu konsideroj, se kuptime që sonë të këna me i përmend, janë kuptime bazike në të gjitha betejat kundër shejtanit. Në të gjitha lutjet kundër ti, dhe gjdo mbrojtje që e kërkojmë të kalau gjellewala nga sheret, këto kuptime janë bazike, janë të rëndësishme. Formula e përgjithshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përdorte në luftë kundër këtij armiku të përbetuar ishte ajo e njohur e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe pse pastaj kjo formulë tash pson të ndryshime, varësisht nga situata, nga rrethana kështu më radh. Edhe që këto ndryshime do t'i përmendim në dersën e ardhshme inshallah, së bashku me komente dhe kuptime që bajnë në veti këto lutje. Mirë, po sonte sikur të thash dëshiroj që të ndalem të kuptimet e rëndësishme të cilat duhet të jenë prezente që të funksionon si duhet kjo kërkim brojtje. Kjo strehim të kalohet të barë këtala. Dhe këna më ubin të ndëzër, si kur që e dim, po këna më ubin endë më tepër, se strehimi të kalohet gjelë gjelaluhu dhe kërkim brojtja e Allahut nga sherët e ndryshme në veçantit e shejtanit nuk janë thjesht lutje. Nuk janë thjesht fjalë, po ato përbëjnë me dyre shumë më tepër se kaq. E për t'i kuptu drejt, duhet që do të gjitha kjo të ndërtohet në kuptimet e duhura që do të flasim për të sonte të ndërgjegjshme. Besimtari kur thotë e'udhu billahi minash shaitanir rajim, kur kërkon mbrojtjen e Allahut nga sherrri i shejtanit, me gjitha ato, sikur thash shtojcat edhe do të thotë pjesët shtesë të lutjeve të caktuara, por këtë po e përurë si basë, kjo është bazike, kur besimtari thotë kështu të ndërruazër, fillim ishtë, aj, para se me kërku mbrojtje, e pranan dobësin e ti, dhe varfrin e ti, dhe nevojnë e ti që ka për lanë të vare kotala. Në gjithë situatë, e veçanisht në betej me këtë armik. Për cilën e vetëm e vëmenje, këtë sëqarim të rëndësishëm tash që përdo me e thonë. Na njëtë në përdishme të nërruzër, si kur sa rëzikujem nga shumë rëziqe. Dhe kërshik këtë rëziqeve, Allah të bare këtër në ka mundësuar që të përdorim mjetët caktuara. Për shambull, ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, Allahu gjallahu ala nuk ka zbrit smundje e që asoj nuk i ka zbrit ilaq. Dhe në ka mësua Allah të bare këtër që kur të smurim nga smundje që ka me përdorë. Kam su njërin, në kam su si murut nga, dhe të tëtë iftafti, si murut nga inzeti, e nga rëzijet nëshme. Në kam su përshem nga armiku, e kam su njërin me luftu, ka po luftarak, e kam su me i shpik, dhe të tëtë lojloj armë, më mbrojt, nga armisht e nëshme kështu më rrat. Edhe pse gjitha në këtu nga Allahu, mirë po, në rastet e rëzijet për caktuara, njëri ju, dhe tëtë, kapët për mjete, kapët për sebepe dhe për mes tyre lufton rrezikun dhe armikun. Ndërsa, kur bie fjala për shejtanin, skalon Allahu xhallahu ala as një mjet, as një armë tjetër, përveç se mu lidh me të, s'ka kurqë tjetër. A ka për shembull pushk që e përdor kundër shejtanit? S'ka. A ka stil i caktuar luftarak që nëse e banë për shambull e godit në vend, caktum dhe e palanë shetonin, s'ka. A ka taktik, a ka pare caktum, a ka pozicion, s'ka. Nuk ka asgjë, vetëm, audhë billah. Ndë Allah në gjellë gjellë, du me të regu që, më thonë, mund është më habit me forcën tonë, mund është më habit me aftësitë tua në fushët caktuara, dhe me e ngritë nivellin e ndikimit të sebebeve për te asaj që ato meritojnë. Këtë njëri e bën. Për shembull, ndozër, parja është sebeb për jetë mirë, është sebeb për lësim punëve, është sebeb, kush e ka bërë sebeb? Allah ka bërë sebeb. A ndodhi që ky sebeb me u ngrit nga sebebi nga pozicioni i sebepit në pozicion të faktorit që ndikon, po, njëri vendos, njëri menon, ka rinë këtë pozicion që menon, që nëse ki pare, që ka dush bënat? Ka arru Allah në të bare këtë alëpët. Mirë, po kjo është struhë për njërin. Ose forma tjera caktuara. Mirë, po kur bie fjala për këtë armik, s'ka mjetë. Asë nuk ka mënyrë. Për shumë është i ka, qëfar do tjetë armikun dë njo? Qëfar do qoftë armikun dë njo? Ka mundësi mu bo kompromise? Ka mundësi mu bo oferta caktuara dhe kashi ofertave? Për shumë, me marë fund lufta dhe urejtja. I vetëmi që nuk pranon kompromis, si kur se kam cikë desë në kaluar. Nuk pranon kur farë, asë gjithë pranon. Deri sa nuk ta merë zemrën komplet. Në të merë ty, që tjesh nga banorët e zjarët zbashku me te, nuk ndalet. Dhe Allahu Gjallahu ka bërë që në luftë kundër ti, asë një mjetë nuk është efikas. Përveç lidhje së drejt për jetë me Allahu të bare këtale, e u dhu billah. Dhe këtu njëri kërët e u dhu billah, është e sa i dopë të është të dopë. Sa dhe që ishi fort, me ndikim, i aft, i shkath me përvoj, prap, vjen shejtani me një ëndër, të bezdis gjatë tri javë, sa dhe. Vjen shejtani me një ndikim caktuar, të prejke caktuar, këtë dunjan dhe të lovita, dhe. Që kurse ka raset shumë, dhe. Për çka ki mu kap tash? Ku ki mu këthy tash? Andaj, kjo është kuptim më rëndësi. El istiadhe, kërkimi i mbrojtjes së Allahut, strehimi tek Allahu nga shejtani i mallkuar, para se me qen kërkim mbrojtje, para se me qen lutje, është konfirmim, deklarim me zemër dhe me tërë qenjen tënde se ti je robi i Allahut. Sikur që shejtani është robi i Allahut, dhe nuk ka kush e ul pas Allahut, dhe nuk ka kush e ndal pas Allahut. Andaj Allahu xhallahu thot: "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." O ju njerëz, ju të gjithë keni nevojë për Allahun. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Nëse Allahu s'ka nevojë për askën për juve. A shikoj këtë fjalë Hamid e ka përmend Allahu xhallahu emrin e tij al-Hamid, do thotë e falendruat ju apo nuk e falendruat ju. Ai është qenësisht i falendruar dhe atij takon lavdi. Dhe këtu kur Allahu xhallahu përmend këtë realitet, nuk thotë o ju që keni besuar keni nevojë për Allahun. Jo, ju njerëz të gjithë besuat në Allahun apo nuk besuat në Allahun, e adhuruat ju Allahun apo nuk adhuruat Allahun, të gjithë keni nevojë për Allahun gjithë gjallëu. Prandaj kuptimi i robnisë dhe i varfnisë dhe i varësisë për Allahun gjallëu është nga kuptimet më të rëndësishme, të cilat duhet të jenë prezente në çdo proces të kërkimbrojtjes, besoj që është e qartë. Në gjitha rast të strehimit të kalat të bare kotale dhe kërkim brojtës. Dhe më thonë, kjo realitet i të qenit rab, të zhveshesh nga aftësit e tua, të zhveshesh nga mundësit e tua, të zhveshesh nga trimnia jote, nga pasuria jote, nga ndikimit, nga gjitha këto të zhveshesh, dhe pa asgjë të dalësh Allahot për parë të tuash, unë e për ty kam nevoj. Dhe kja të nërëzë nuk kompenzot me asgjë. Me asë nuk kompenzohet, absolutisht. Nevoja e njëriut për Allahun të bare kotala nuk kompenzohet me asëgjë. Me asëgjë. Absolutisht. Dhe për shkak se njerës po të tentojnë dhundë shumë me mbush kësë brastir, po i shtojnë vujtët ma tepër. Po i shtojnë lodhët ma tepër. Dhe kanë me bredhë dhe me bredhë. Për dhe sa të tentojnë dhundë shumë me mbush një hapsir që Allahu e kalen të rezervuar veç për te. Ska mundë si më mbushe në gjithë, po së kështu apë. Përndaj, kër ne thimi e udhu billah, realisht konfirmojmë për prezencën e kësaj zbrastije, që nuk e mush askush posë këthimit e kallahu të bare këtë alat. E dyta të nëllodhe që është më nësime kuptu, është tek, për i thëmë istiadhe. Istiadhe në gjëna bëshë me thonë e udhu billahimi në shejtanë në rëgjim. Mësë të thëmë të gjithë mund njësi formul, istiadhe që kja është. Istiadhe është me kërku mbrojtje dhe me kërku strim të kallahu që gjellë gjelalu nga qka të qopi rëzicjeve që të rëzikujnë. Andë istiadhe e fillimisht tash është konfirmim i robnis dhe i varsis dhe i varfnis për Allahun të bare kotarat. Me gjitha kuptime që i përmena, pëse kjo është shumë tim me e gjatë mirë, po thjeshtë si kuptim duhet me pasë parasysh. E dyta, Kur themin e udhu billahi mine, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej këtë shejtanit. Krahas konfirmimit të robnisë ndaj Allahut xhallahu ala, këto të vëllazër njeriu duhet t'i bëhet e qartë përmes istiadhes, do thotë përmes istiadhes t'i bëhet e qartë miqësia dhe armiqësia. Ti që po kërkon mbrojtjen e Allahut, këtë temë e ki të qartë. A ki të qartë ti se kush është mikujt e kush është armikujt. Allahu xhallahu ala shikojnë çka thonë në Kur'an. Inna ash-shaytana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Surën Fatir ayat 6. Allahu këtë ajet përmend dy realitete, jo vetëm një. Me të vërtet, shejtani është armiku i juaj, andaj trajtojeni si armik. Këtu njerëz janë disa kategori. Kategoria e parë është që asë nuk e din që e ka armik, e asë nuk e trajtojnë si armik. Kategoria e dytë, e din që e ka armik, me bo me e pyjtë, e ki djallin mik apo armik, armik nuk e danë, shumica njerëz e kështu janë, natyrshëm. Mirë po, a trajton si armik njëtë në ti? Ja. Dallon me e pranu se ki armik, po pastaj në trajtimet e përditshme të jetës me qenë së kurse miku. Ndë Allah po të aja është armiku, trajtojni si armik. Përndaj ti kur thua e udhu billahi min e shetan në rëgjim, ti këtë ajet po e zbaton praktikisht. E kam armik, po e shpallë se kam armik, dhe ko me e trajtu si armik, ande o zëtë më ndihma. Kjo është, dhe kemi kuptu të nërruzë se kjo thjesht nuk është formull, nuk është thënje. Kjo është e pozicionim. Kjo është me martë, kjo të kërthu e udhë billahimi në shetan agjim, ti po mërë qëndrim. Në qëndrim jam, ka shi shetan është, ti armiku jam. Unë po mërë qëndrim pejsat, ndaj ti e ti armiku jam. Të kam armik, qëndrim po mërë. Dhe kam u pozicionu vazhdimisht si armik këndër teje. Qiko, kjo është hap, ma ja avancum. Nuk ka veç thjesht dua që ti e ban. Dhe përmëne, për shemën, në raset nëshme tjetës, njëriu me edit këtë pozërim, sa për e mishë nërguat. Për shemën, kërët dikush, në ratë saktum, për shemën, nëse ndodh me pas në një fërkim mes, o mënej, kuptim mos marveshjes, mos pajtime që mund me skalua dhe në ndarje dhe në përqarje, përshamë mes bashkëshardhve, ose përshamë mes vlezerve, ose mes meqve, mes shokve, kështu më ratë. Për në përshamë të tentën me i binde ta, të manë me i e këdojnë mu pajtu e kështu më ratë, se s'le e manë qëndërimin e vetë. Që ka, për cilë me këto shprejet, se s'le e manë qëndërimin e vetë. Kur i thua, nëse nuk pajtoheni, nëse nuk regulloni, dhe më thonë, kush i knaqe saj? Shejtani, apo. Ajni të knaqe me e knaqe shejtani? Jo, apo. A shika, këtu ajni të knaqër që shejtani mu knaqe? Jo. Shika, të ashtë ki e unifikon qëndrimin që di me erët sështë e unifikum. Se njën e thëtë po, njën i jo. Njën i djathë të trimajtë. Mi po kur bje fjalla për e unifikon, dhe thotë se duhsh mu pëzun, kush knaqe me këtë? Kur dhe me bu më katë, për shambull, njëri me bu me, nëse njëri, për shambull, merë qëndrim e psharak karshi më katët, a ka mundësi me elon? Ja, kur? Ska mundësi. Për shambull, e këqyrni më katë, qëfar dhe kote? Allah, bëllë mira, për, me pakonë. Qëndrim e psharak, e shikon me epsh, a i epsh e shikon të tërhek për një tarë. Mirë, për nëse merë qëndrim, armi cor karshi më katët, kush për të qënë që atje? Kush do me të paqë atje? Cilë është fundi i kësaj? Tjetër qëndrim është atë, apo adalojnë qëndrimet. Për në qëndrimi e psharak dhe qëndrimi karshi shejtanit. Nuk e shem mëkatin si mëkat, por e shem si kur thë armikut, dalon qëndrimi, dalon pozërimi, gjithmonë dalon. Kush i gëzot kësaj? Kush i knaqët? Ose për shembull, nëse do me bunit mirë. Kush i gëzot kësaj të mire e kush nuk i gëzot? I gëzot Allahu. E nuk i gëzohet shejtani. A është kjo motiv i mjaftueshëm që të marrësh qëndrim pozitiv, kash i punës më bëu mirë, padyshim se po. Në shikoni, është shumë rëndësi njëriu që me ndihmu vetit me u pozicionu. Se na imi njerë ndikohemi. Në ndikohemi. Ndikohemi nga dashuria që kemi për dikon. Ndikohemi nga interesi kemi dhe njëkujt. Ndikohemi nga epshi, nga shumë rëthana. Dhe shpeshere, këto ndikime ansorë në bëjnë që të marim qëndrime gabuara. Të padrejta ka shi njerëzve, ka shi situatave, ka shi rëthanave. Andaj nëse dëme që një kursyre nga gjithë këto qëndrime të gabuara, të padrejta, duash që fillimisht të përcaktosh qëndrimin ndaj shejtanit e pastaj qëndrimin ndaj shejtanit të ndihmon me pasinimet të duhura ka shi tjere. Të përnozër, njëri se ka qartë qëndrimin qyrë të të mosin me shejtanin. Këto se ka qartë. Qka ka mundësi masë me pa qartë? Asgjë. Gjithka është pastaj e halakat, gjithka është e mjegullume. Andaj e u dhu billah të mësan me u pozicionu karshi miqve kështu e karshi armiqve kështu, karshi të mirëve kështu e karshi të këshive kështu, e kështu me radhëm. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga njët më të rëndësishme të besimit në Allahun është me dash për hitë Allahut edhe me urejt për hitë Allahut. Kjo është qështë i besimit. Pandaj i besimtari duhet me pas qartë nga cila anë është miqësia dhe nga cila anë është armiqësia. Ku është e mira, ku është e keqja. Dhe pas kësaj, faza vjus është marrja e qëndrimit. Qëfar pozicioni po merë ti karshi shejtanit. Qëndrimit karshi kurtheve të ti, qëndrimit karshi lajkave të ti, qëndrimit karshi cytive të ti, e kështë më radhër. Që ka kjo, këtë së tash, nuk ka vejtë, bo është qëndrim. A ke marë qëndrim të dur, që pasaj përkërkën nga Allah mbrojtje? Ha të në vëzër, për shambull, një njëri cili futët me një rëzikë saktumë. Qëllimisht, e i thuët, e kërkën dim. I thuët, po ti, hajde, kësajtë të një muajmë, që më të një muatje? Apo? Ti e ke gabu, ti e ke pozin gabim, a ti e s'munë me të nimojmë, hajde këtu të nimojmë, shumë normalëm. Andaj, ndryshimi i pozicionit është kusht i ndihmës. Edhe Allah të thëtë, ti thuj, a u dhu billahim në shëtë rëngjim, e i pëzrum atje, Allah të dilë këtu të nimoj, ama ti atje, ku me të nimu? Ti kundërkuj për lip ndihmë, Allah, kundërkujna, e ti atje je, ndrej pozicionin, ndrej qëndrimin, e kështë e punë ndryshat. Gjithashtu nga aja që blenë me përmenë këtë nga kuptimit e rëndësrimit të nërëllazër është se njëni këtë me bua një punë të mirë, me lezu Kur'an, për shembol, me falë në masë, si kurse përmendëm. Kur'an është ilaqë. Dhe gjithë mund shejtani është burim i virusave që smurin zemrën, e smurin zemrën, e qërjentojnë zemrën. Andaj, njëri kur e përdor Kur'anin, a përdorët si shërim për smundje, namazi, a përdorët si shërim për smundje e shkaktuar nga shejtani, apo thjesht veç një obligim që kryet. Ti kur dush namaz, e udhu billahi minash shejtanir rajim. Sikur se këna me përmendur ma vonë si pike e veçantë, mirë po, në këtë rast, kjo shetan të ka shërku smunje. Nga cilëna smunje po kërkan mbrojtje? Ne në mësu për shambull njerëzit vinë edhe kërkojnë mi bo rukje, mi lezu Koran, për shambull nga së shprek nga shejtani, ose për mes sihrit, magjis, amësysh, dhe qëka dhe qëfë nga ato që nuk jënë tema jonë. Mirë, a këna bo rukje për kibrit me njëherë aftën, me një mësis, mi knu veti Koran, më shnosh për me një mësis, a bo të rukje për këtë punë? Ja, njerë, a ke bo rukje në herë për syfatsis? Mi mor ajetet e ikhlasit në Kur'an, mi aknu vetës. Apo? E me i frive të vetës kunder syfatsis. A ke bo kështu? Përvaje? Nga se e udhë billahi minë e shetanin të mësën këta. Kje ka shraptu smundin, unë për të bi ilaqin. Mere ilaqin, e që me përme të azat? Ti përdyre Allah të azat, ma jep shërimin. E për qka me të shnosh? Ja, kjo së më ka shku menja. E që shli pëshërim, kur s'di pishka e smut? Dhe jo, dhe bëllaj me në shërim, fillimisht, ti zbulen smundjet. Nga qka? E pastaj edhe, përdrimin e shërimit. Allah të barë të thotë, wa nunazzilu min el Kur'ani ma hua shifaun wa rahmatun il mu'minin, në Sunë Isra. Ne zbresim këtë liber që në te ka shërim, jo ilaq, shërim, shifa, dhe mëshirë për besimtarët. Në këtë dimenzion të shërimit dhe këtë dimenzion të mëshirës, e qëtë në pa formule e u dhe billahi minë e shëtanë rëgjim. Gjështu të vëzër, kënjeni thot këtë istiadhen, këtë formule, kuptim i rëndësishëm gjithashtu që duhet me funksionu është, se ti kur thu e u dhe billahi, kur kërkan ti mbrojtën e Allahut, kur do me ushtrehu të ka Allahut e bare kota nga shirën caktur, ti e pranan se ka pengesa në rrugë. Ka pengesa në rrugë. Andaj, fjale e u dhe billahi minë e shëjton rëgjim, është konfirmim në dy aspekte. Në aspekt në parë është i vedisimit, jam i vedishëm për rëzicet, dhe jam i vedishëm për rëziku matë madhë, dhe konfirmim në nën tjetër, se jam i gatshëm me pagu qmimin e tekalimit të pengesave. Aje i gatshëm. Përdaj është më rëndësi me kuptu. Pejgamberi s.a.s. pse i stimulon të sahabet në Mekë me bo sabër? Madje kur ai sahabia kërkoi që me bo dua për të, tha ti po gutesh. Pse ai kishte me të vërtet ishte ushtruar dhunë pa parë mi të? Pse? Dështë me pejgamberin me tregu se apo duani mu vedisu kashi pengesave, kashi rreziqeve. Kush është sikur thot armiku i rreziqet dhe ti je i gatshëm me pagu çmimin se kjo rruga detallot ka çmim. Çdo rrugë ka çmim. Asnjë njeri kërkon s'ka arritë Allah një papagu qmim, kërkush, absolutisht. Merën e ta të sukseshmet që njën sot në botë, që përmenën si modelet e suksesit, cili ka arritë pa mund? A di mund din atë mas, sa që dëmonë, sa që përmenën orë të pak të atë gjumit, përmenën neja marrëmenën se të vugle me familje, përmenën që kanë investu milione e kanajt dhe për shtëpia me qirahe, sakrifica kanë bojë gjitha, me arritë që ka kanë atëm, s'ka pa qmim. Qka me vitu të ke fundit? Një hise të vogël dunjos. Njëri maj pasë në dunja që ashtë, maj pasë në dunja që ka ashtë, marrës, të në sun e blinë asë një të katërën e kësa dunja e për. Sun e blinë, shumë është një e katërën e për. Sun e blinë. E dunjoja në krasim me tjera të planetës ashtë, shumë e vogële për. Para mëna, dunjoja në kërshi me djelin e për. Kjo botë me djelin, sa ashtë? Kje keni pa, nuk duket, nuk duket. Apo nuk duket. E tash, njëri më i pasën këtë dunja, dvoga që kash i dilet nuk po duket, nuk ka mundësi me e blej asë një dhejtën e saj atë. Shumë bëq, po thëmë, një dhejtën e saj. Ndërso ti, që po thëmë, e u dhe bilajmin e shëjton rëgjim, po kërkën mbrojtje të kalahun nga zjarë i gjëhnimit, ku djeli është lëndjekësën të apëtën. Ape i shekrasime të është apëtën. E po, kë për një dhejtën, kërshi një dili, ka që është e vogël, një dhejta, krej që ka ka ja për një dhejtën që tu. Sa ke dhonë ti, për atë që për e kërkan? A i në të vedishme atë që ka për lipëm. A din ku jenis? A ne që të ka do është pekën në konë sabë? Unë e bëj do, vëllaj, Allah u të bare kërët në vëzër. E dini shumit, ka pas mundësi me i qërënjos, kërë ishte mekës. Wallahi natën shpirtat më marr shtangën si coftina në krevet miliona për. Ka pas mundësi apo? Ma di më pak se më ka hiç. Edhe Allah tha: "Wa ma dhalika lillahi bi aziz." Kjo është për Allahun hiç e vështirë. Absolutisht. Pejgamberi sa son në Isra në Miraj çu është ka shku. I hi për si zotni, në borak apo në shoqni. Respektim maksimal. Asnjë krijesë Allahut nuk e ndërua ashtu. Pse? Ktu ka qenë gosit e kalat e vërta. Pse su shku që shtu në Medinë në Hijrat? A ka mujtë Allah të vërë prap me qitë në kratë Gjibrilit, edhe me shku, me shku në Medinë në Hijrat, Allah. Një mujtët ka buhë thimi, me 100 gazepe, më shefa aty, heca aty. Dhe një va përshkëtim, pse? Me kaldu se duhet qmim. Ti përshkëm me rujtë fenë, paguje. A e kuptuve? E u dhu billahimi në shëjtonë, njim të kaldzanë. Se kjo rrugë ka qmim, ka kosta, ka pengesa, ka probleme. A i një problemet, a i vedeshëm. Edhe i ga që me pagu, allo. Kaq. Ti kush dëmë për shamull, me mritë të Abu Bekri atje, ama këto dirë se, allo, problemin. E, allo, të shme kuptu, ku po dëmë me shku, qka po dëmë me bu, allo, allo. Ke po njëri si ka 20 euro në gjep, e thosh, ku me të me një ven. E nuk shkon me 20 euro, në hotel me 5 yje, me vetë sa është dhoma. A e din sa është atje, me 20 euro, a nuk e din sa kësish sa është, nështë, nuk e din sa kësish sa qmimi, a me e din bënd shumë se me 20 euro sënë flanqë aty. A e din? E po, a i me 20 euro shkon lyp ku? Për a fërsisht që tu po gëtë komën si me konë, me pa me në jashme dhe, a po? E po mirë, ti sa so pare ki në gjep, e që i po lyp hotel me 5 yje në gjënet, ku po të me shku allavdë? Pa taj, nuk kalla, pa, nuk po tham në kuptim me vujt, që së është vujtja të reguz. Jojo, gadishmëria për sakrifiku, me këtë kuptimin e fjales, kohën tënde, shëndetin tënde, pasurin tënde, këtë që ka duhet, për me i lërgu pengesat. Hasan al-Basri, rahimullah, i ka po do njërë gjami të najtë. Edhe u dalë me përvit, o këthuje, për atë halaj që duhet, të bëllaf e muhabet, laf e muhabet, pa lidhje. As i badet, as dhekër, muhabet të bon gjami. Dhe ka thonë Hasan al-Basri, që ka njerëzi që kanë kuptu, ka thonë krejt që ka kam i kësha dhonë, me mujtë një oblik kuhën që ty në pëtën. A e kuptu? Mu më vim ku, këta që i më bëdi hovët. Unë e krejt që ka kam, për së bleta, a kam mundësi për shamull, me unë e me dalë, me shqitë, kam po bukura, kam ku o bëllë. A të shetë një dësa atë ty se s'po më vim mua pëtën. A mu e shetë, s'munë është, nuk shqitë të hepën. Po a i ka doshtë me ka du që krejt i kësha dhonë e mura. A po mirë, Allah s'puna kërkan me dhonë me bliku. A i ne e ka dhonë, qëka e të bëti me ta? Ta ka dhonë këtë e atë e kështë mërë. Andaj a u dhu billahi minë e shërëve, mi t'ka dhonë që ka pengesa këto, delë shëjtan për para, delë të shëjtan, gjithë qëka dhënë këtë rrugë, që dashte. A i të bëmë vezdesi këtu, a i të aprish gjumin dikun, a i nguz dikun, qështu të këpë mund, apë, qështu të këpë mund. Sikur se të përmenim. Ebu Seleme, një pi tabinve ka qenë. Më ndodhë dhe me po ndër të të mërshme, një of dit nuk ngritesh atë pi shtrati, pi smujës atë. Hano, ndër të mërshme, e ka... e ka lonë të ratë një of dit. Dirë se e kom dëgju hadith në pejgambersëm, e se li ka thonë, ko është pruje shë ndër të keqe, në të pështy në anë në majtë rria dhe thotë, e u dhu billahi minë e shëtë rajim. Në të kthejet në anën e kundër, si bëndëm mua, më thëmë. Hëtë pas taj e kom përdor këtë dhe më azë nuk më ndodhë, thëmë. Thë. A, kuptan? Ta prish gjumin, Allah. Ndodhë. Ma jo njërë mjërë në kundër, valla. Për që e caktuar, kuptaj natyrë shumë, silu natyrë shumë. Prandaj, nuk ka mundësi të nënë harraje këtë punë. Për që të hekë zotë i shetanin për udhe. Së të hekë, se për urëcivë është me konë që tojë atëm. Ama atë njëman me luftu, atë njëman me kapërci, po. Që kja është, ma dikush dënë me hekë shetanin, a banë me mamytë mu, se për më gusë shumë. Jo, vëllam. Pegamës i ka kapëzu sahabën zetë, unë e kam. Pegamberas me kam, unë e kam. Dhe pa që në e ju, veç Allah më kanë dihmu këndër ti, jepëtëm. Se lenë zotë i me, pëse ka qenë e fort, a u dhu billaj e ti në apëtëm. Andaj, e u dhu billaj me në shëtërëgjim të mëdojtë vëzër, dve disën kërshi realitetit tjetës, dve disën kërshi pengesave, kërshi sfidave, problemeve, po edhe kërkon me e konfirmu, ga dishmërin për me e pagu, pa pagu. Të është dykush e pagu me këta, dykush ma ta, dykush ma ta. Elhamna që e kena një jet që e regulon qështin e sakrificës, e regulon shumë mirë, është mysh dhe për këtë neve. La ju kellifullahu nefsen illa wus'aha. Allahu tha që nuk e ngarkon, Allahu askën për të mundësive. Ki mundësi tja dhe? Prej, kuptimin më rëndësitë në vëzër është edhe se kur një dhe thët e u dhu billaj me në shëjtan a gjinë, kjo formul, si kur thash, nuk është thënje. Kjo gjithashtu të në vëzër është edhe një përcaktues i qëllimeve njëtë. Përcaktues i kërkeseve tua. Për shembull, Nëse një njëri vjen të ti, i njofshëm, ti ki firmë, edhe thot, më falë, sa punëtori ki qikaqë, a ti mbulojnë nevojët e tua, jo, si mbulojnë, kam nevojë alo, a ki nevojë për punëtor, po, kam nevojë për punëtor, a ko, fillan këshme, a i vazhdimi ti lërgën pëngjesat për punësim, thot, në fond, a do me së qimë punë, jo, Allah, është të vetë, jo, ma këta. Edhe ti kur thu për shembull, au dhu billahi minash shaitani rajim. Allah po të heqi, po ku po të më shku? Jo, Allah vetëm heq qafën. Ja, vetëm të heq qafën s'ka ashtu. Ku po të më shku ti? Apo i thu au dhu billahi minash shaitani rajim, o Zot, heq më se kam dhe men me shtu në dyre qafë natën, më fal më shumë s'po më i piqetinam. E po. O Zot, s'po më ndin namazin, heq më të pritë namazin. Po. O Zot, pak dora e shtrënguar me dysh po më ngresh, tani ka s'duhet. Heq më kimë pa çështë zgati. Ama kalzoj Allah, pse po të me ta jek? A ki qëllim njeti, apë? A ki dikun ku me mri? A ki vizion? Nuk ka e vizion i veç, njerëzit të latët për vizion, mas 20 e arsh me aspekt ekonomik, në regull, aspekt i politik, ketëm në regull. Po, mirë Allah, ka vizion njeri për ibadet? Apo, mas një vjetë, ti edhe kurani ku keni me konë? Mas një vjetë, ti edhe dhikër ku keni me konë? A ka pëngjese, kuptum, pika kalume, ke që ka pëngjese. Thuj Allahot, heqma. Se po më, se po të vynë? Si kështë ka unë i bëngjohu zi rahimullah. Thot, nëse një një do me kalu, një grup njerë dojnë me kalu, pra një kope delesh që i ruajnë qenë të fështirë. Nuk ka mundësi me kalu nga që përvërsullin qatë. Si ka mundësi me kalu ata? Si ka mundësi me kalu ata? Nuk mush me vrapuse, që janë të matë shpehit. Nuk, e pa mundshme, cëla është arsyja? Cëla është mënyra me kalu? Shumë e thjeshtë. I thua bariut, maje qenin që të kalaj. Me po mi thua bariut, maje qenin. E pse? Vëgjë valla maja. Ja, s'pe maj, se kjo du të menajt i pa majton, se kjo nuk bën me lidhë. Qeni i qirun nuk lidhët. Na e që fa kuptimi ka me lidhë qenin qirun, a du të me qenë levize, mi rujt delet, mi bashku ato e kështë më radhë. Veq po kom qenë me pa lidhën, ja për qef, a kuptove? A në ka njerë në i thujem, Allahot, a bën me lidhë, e pse po, kjo është komunikim me zemrë, të s'kënjëve me gjumi ka zonë, Allahot, zemrë e te, pse po të me ta hjek, a pedim pse? Jo, vëlla veq, me hjek dyqysh, jo. Që ta s'pëna hjekët, që ta s'pëdim pse me hjek. Ka të zëjë pëse për të me të hjekë Allah të përdo. Sa ajtë ka thonë, veç lëpë, unë të hjeku. Ama a ki qëllim pëse me të hjekë Allah? Qëllim? A ki vizion? E kësë më rëllapëtëm. Gjështu të vëzër, kjo formullë, ka pak gjeshëmëri kjo pikë me të kalun, po është pak me e veçanë. Edhe përsa këton, lojnë e shëqish në kënë kime najtë. Nga se të vëzër, ju në kuptim të armicisë, po në kuptim të mitësis dhe shëshimit. Nëse ti përshon ka njerës, si ki armiq, nuk i ki armiq, po si ki shok të afërsi me ta, i ki të njofë shumë, u që i posë kolegë në punë, si ki ti armiq ata, ama a i ki shok të afërsi me ta, kjo atë i qëka të tërë. Nga se të nëzër, atë që shëjton nuk ka mundësi me arritë përmes vezveseve në rrugëve tjera, e arritë në mënyrë të shkelqyshme përmes shokve gafila. Shokve që janë, në honë të hotumë, se din që nuk e dinët. Prandaj, si kurse ka qenë rasi Ibn Mesudit, radiallahu ta'ala anhu, me gruan e ti, cili ka dalë Ibn Mesudit, dhe kur, a e ka eduku familjën e vetë me bo sabër, e ka eduku familjën e ti me konë të kna që ma qakan, mos mu anku. Ato që ka esilin shpi, që e është halale që kom pas mundësi me e pru. E di që ka kërkesa për të eksoj, po s'kom pas mundësi, që kjo është halale i jem. Apo, dhe kanë pas marveshe me familjen që për të eksoj mos lypni se është kërkes për haram, s'ka mundësi. Ka arë një gru me nejtë i gruja Ibn Mesudit, edhe i ka thonë burrit sahabi njërë, a i veç me i shkru njerë halifës, halifja gjysë në shehrit ja japa për. E, i kom një sahabis, edhe e kanë gacmu, ka prish sistemin e për. A i shejtoni s'ka mujt me i përmes dirve tjera, e ka për gruni këshive, mi a prish gruni Ibn Mesudit të për. Shekani? Edhe kur Ibn Mesud i gurja vetë, pa Allah me burë jam, në gosh dhe qysh, apre thëmija, s'ka më konë këmë flajtë, dhe qysh edhe në natë, dhe qysh në metë, që sa vjetë, pa bo shpi, pa bo kërgjë, kikiranet, unë s'po tham me vjetë, larga saj, s'po tham, no, jo me mashtru. A kitë në gjafshëm, thuje rifit. Si e kanë ju këtë ibnë, që kanë? Ka thonë, kush këtë ju me najtë? Hiq, asë një, kush u konti me ne? Ja, dikush, pi dika u hikja. Ka thonë, jo, kur kush ke filone, për në të kuptim, po thamune, kush të mirë, për në më kafe edhe për në mabet. Ka thonë, i thuj filone, s'mës vjen ma me pi kafe të në kur, mabet. E kuptove? I thush më s'ma me pi kafe, mabet. Pse? Nga se, aje së ka e din, kush për e përdur me ma prish, mabet. E di se të mërvesh aja, s'vjen. Kur të mërvesh, mirë se vjen. E kuptove? Ka shumë shok që nuk e din. Se tu të këshilu për të mirë, njënësi kur se këshila e shejtanit. Hanga kjo pëmë zdesni mu kur. Qashtu të këshila ndikush apëton. Kujdesu nga këta këshiltar, apo që po i instrumentalizan shejtani pavrit atë afara apëton. Ande kërtur, a u dhu billahimi në shejtana gjim, me njere ka dal, se une po kërkej për Allah të mbrojtje, po për i kësojane për mshili, pa ma këtu, e këqy me mshili për të nanë apëton. Një është për kuptimë në nësitë në dhe është se istiadheja, kur themi audhu billahi minash shaitanir rajim, në mundësën të në dhe dhezër që njëri me njuhë të vetën, kush është realisht. E para dhe e dyta mundësën që ndryshem i kuptu njerët edhe kur bëjnë gabime. Për shambull, na kujdesojmë për suksesin në adhurim të parëve tanë. Filoni ka bëjë qika që i badet, filoni qika që ka ledzu, filoni qika që ka dhonë, filoni qika që ka sekriku. Këta e në komë mora tërë. Jo e sërtë nuk është problem, nuk është dalimi në fakturin ku. Filimisht, pëse fakturin ku nuk është për të muhu, po nuk është filimisht. Filimit është të që kjo pëngjesë. Ate e kam pasë rrugën ma qilë, për shemë të në vëzër. A keni po në atletik, në gara. Ko gara që bëhen, apo pa pengjesa, dhe gara që bëhen me pengjesa. Po ka pengjesa, nga, do të me këtësujat pengjesin. A është minutajë e njëtë, e arritjes, si ata që ngojnë pa pengjesa, si ata që ngojnë me pengjesa? Jo, absolutisht. Absolutisht. A është normal që rekordin e arritur pa pengesa, mos me mujtë kur me arrit ata me pengesa, normal është. E për me arrit këta rekordin e këtë pove, qëka të me pas? Veç pengesat mjek. Sa ta nuk jenë që s'ngojnë, ata ngojnë vetë. As nuk e që s'kanë kondicion, jo kanë kondicion balë, po pengesat i kanë ata. A ne ka shumë për një që është, kondicion kanë, vullnet kanë, po kanë pengesa, heqë i pengesat, dhe të ranë. Pandaj, sa kanë pas frima dekurajuse, zhgënjime, ata kuha, ata kështë, kush puna frim për këtë dekurajim? Që kë, heke këta, kime pa që fakullet i të vjena pëtën. Heke, kështë kë s'ka tjetër pun, pas me dekuraju, pas me zhgënju, s'ka tjetër pun. Për mes friksimit, panikës, për mes halucinacioneve, iluzioneve të ndryshme, kur të heke kështë, me që badjoha këna tuta pëtën. Dhe që bëdjoha këmë e zitu, po mu i ke njëri me mamë, po mu i ke njëri me mamë. Si ka përshamë për para asa njerës, keni shumë, gjithë një nëshan nga këto përvoja. Para se mi fëllu mu falë, me thonë dikush, leqit të, ja, marla, Allah, së me paramenon jetën pa qëtë. Ki mu qunë sabah mu falë, ki mu qunë natër mu falë, ja. Këto kanë qenë të paralizushme, absolutit, he, qesër të mësë mamë. Ta është me leci buën shumë. Pse? Qa jeti, s'ken rruti. Qa jo kohërt, s'ken rruti nimi vjetë, e, kanë rru koha. Kejtu me 90 vjetëve, që ata faktorjen. Kur dalimi? Pengjesë është larguat. Pengjesë është larguat. Andaj të në vëzër, duhet me nërgu pengjesat. Me nërgu pengjesat. Që njeri ju lërshë me vrapu, lërshë me jetësat. Po edhe kur dikush gaban, më ndryshë e këqy, ki ma shumë dhim shmëri. Pse? Nga se e kuptën së është viktime dikujt i shkreti pas ka ra keqatë. Për këtë arsye të nëvezrë, pejgamberi s.a.s. thënë të gjithë bitë e dimit nga bojnë, veç matë mjë ata që pëndohen. Pse? Se ata kanë inkurajim, shtuajtë për të pëndu, kanë guzim, që s'ka arrit me ua një losë shetani malkuma për të. Për këtë arsye ata. Dhe, kër pejgamberi s.a.s. me dini, dhe mon në Taif, çka i ndodhi, si ndodhi. Çfarë tha? Allah ma këfir li kaumi fe innehum, la ja lemuhun. Fali ozo se këta zdin, këta sën të po, i ka qëru një iblis, një shetan, ja u kam shilë të pomërit. Në njëri kër e kuptan e u dhu billa, inkurajohet ma tepër, ka guzim ma tepër, ka elan ma tepër, kush për të nalë? Aja vlen njëri më u nalë për shkak vezveseve? Aja vlen njëri më u largu për shkak cytjeve? Aja vlen njëri me metë më katarë? Mos me përfitu nga rahmeti Allah për shkak një zhgënimi që shejtani për milë? Aja vlen? Si a vlen, vëllat. Po dhe tjetër për shambull, mos e përja shto. Mundoj me e kapë dhe pëso më katarë. Nga se është viktim. Aja është viktim, aja është i manipulum. Tento me e shpëtu. Pe këthetrëve të shejtani, tento me e shpëtu. Nga se tha pejgamberin, mos i ndihmoni vëllait tuaj, mos i ndihmoni shejtanit kundër vëllait tuaj, mos i ndihmoni shejtanit, ndihmoni vëllait tuaj kundër shejtanit. Andaj, pse tha pejgamberin, o Zot falë ose këta nuk din pse? A nuk e kanë ditë ata që kanë bua? Jo, ata e kanë ditë çka kanë bua, po ata nuk e din ata shkretet çka kanë gjetë për çka kanë bua. Nga se u ka mjegullu pamjen, dhe u ka vendosur pengesa në njërin vërtet kush që kjo që na pëmësuhemi, si me thënë, a u dhe billahimin e shëjtanë rëgjimën. Gjështu të në vëzër, istiadhja në mësën me imbyllë portët e shëjtanë, si kërët se ka pëmaherët shështinë, po dhe disa tjera porta. Ski mundësi me thënë, për shambull, njeri, parëmënani njeri, për shambull, dimen, minus 20 për jashtë, me thënë, milion 2 qilën, u mërdhim. Apo, hitës për nëzhenë shpareti. Por, pësheni dyrt, e të nëzhesh, ashtë legjikshme. Edhe na, porta që kanë alon qelë, që të më porta që tonë, po syni është port, apo goja është port, veshë është port, epshë është port, dhe porta kryesore që ajte për të nërash nefësi, aja është alati vetë. Nëse nuk e lidhë nefësin tënë, problem është me dhona u dhubillahi me në shetën haqima, a problem? A i nëzhesh të qyrëve që kërë është nga shporetëve, që frynë për të nënëve, apo, hëna, që kanë alon dyrë qelë të nënë e u dhubillahi. S'po mbrom, s'po duaj, mshali dyrë të Allah, mshali, normal, pas taj vjen, është shumë normal, apë. Aleati kryesor, që mundësën depërtimin e cytëve të shejtanit, dhe depërtimin e ti të njëri është, kush? Nefsi. Nga se Allah të bare, këtale, e ka bërë njërijun të mbrojtur, hermetikisht, s'ka mundësi me te i kalu shejtanin këtë, absolutisht, s'ka mundësi. Nuk e kaliu Allah shejtanin, me depërtë njëri, në esenë, se ka leju. Dere sa nuk gjenë portat qela. Kur ka portat hapura caktuara, depërtan, depërtan. Qysh nuk depërtan shetani me një, shpi, kur stezut kuran kur? Allah i depërtan. Qysh nuk depërtan? Qysh nuk depërtan shetani me një shpi, kur s'fat namaz i kur? Një njëri s'bën dhikër, asë se ka dhikër në sabajt, asë ta këshamit, asë me abdes, rrinë, asë kur gjë, pas taj përshë ondra. Jo, ti pak përshë. Sa i hapu një kundërtina, veç Allah me rahmet për të mbronë. Ndaj këtë mësëm i mshelë portat, qënë i dyrt, qëli, ta një rirahat në shpetohon, ta një rirahat, këtë i mbëllë portat, portat hapun, jo, valla, se kërëse ka dhëmë pejgamberin, në njëri, flëkpri i shure, balë në zara, shtapën, i pluhnosën, në shketin, jara, bjara, bëndu Allah me mjabu duat, e, që dhëtë pejgamberin, ushqimin haram, pijen haram, fitimin haram, enna yustajabule, po pe kam i ardh përgjigje. Ai Allah ta çon, po ku më dal çuat përgjigje me Allah ta? Gjithë tonon ka ku më atëru përgjigje kur terreni është i papërshtatshëm. Son atëran apo a duhet për atërim edhe terreni me kuani rën? Po, duhet me ku. Andaj ndraçe pistën tonë, ti më paqësh atërojnë pastaj dua të përgjigjë rrapta. Mirë, po moja ti kërsh atje, moja llug atje, e spatëron kur ku më atëru? Ku me zbrit? E pa mund shmërt. Andaj mbylli portat, regulloj pistat, ki me pa pasaj sa i rahati, i qeti, e qysh, normal është këpun. Andaj këtë të mësën, a u dhu billahi minë e shetan e gjithë. Dhe, tjetër në vëzër që në mësën istiadhja, orë gjithashtu se, e fundi që në më përmanë është istiadhja, tjep kënari. Istiadhja tjep kënari. Dhe istiadhja tjep ndirë. Pse? Nga se një armik ka që i madhë, një armik ka që i fështirë, qka do të me bo për me e këqafën? Një fjallë me a thonë, subhanallah. Pse? Pashka këse po lidhësh me Allah në të bare këtëra. E kur të me të lidhësh, jeta është ndryshe. Në siguri, gjithatë siguri, gjithatë rati po e siguran me një fjallë, ama jo thjesht fjallë. Kur Ebu Talibi tenton të me bo mirë kuptim mes pejgamberit sasërëm dhe elitare Kurejshit, nga se i dhimë se e kjo situatë, dhe tenton të me përdur autoritetin për pajtim mes një fisi, antarëve të një veni. Qëfarë tha Ebu Talibi? Tha, kë një PM nuk përkërkën për juve asgjë më te për presë një fjallë. Me është një fjallë, po të me thonë. A ta thënë një fjallë? A thejme atë fjallë, së problem. A së nështë ta fjallë? Tha, kë po thëtë me thonë ju? La ilahe illa. Kërë tha së thëjmë? Pse? Sërveç fjallë kë punëm. Jo, kë indryshon hesapet shumë. Kë indryshon pozicionit shumë. Kë sërveç la ilahe illa. Ndë e ti kur thush, sërveç me unë a u dhu billa. Po është me unë di kënarë. Nuk e manua Allah unë të bare këtëra. Shiko se i dopë tje. Shiko ku i, po e lidi ka është të parën me të fundit. Po Allah u të ka mundu me konë dikushi. Shiko, diri në të mas, Allah u të bare këtëra, ka ngritë rapë të ti. Diri në të mas, i ka bu me qenë krenarë këndër shetanit, diri në të mas, sa që edhe shetani ka ikë për ty në pëtën. Afriksu për ty në pëtën. Shko me duhe, për shambull, Allah indikim në Kur'anit, në përdimet caktojnë që kam shumë në rukje. Asë nuk për shë, asë nuk për dinë asë kërgjë. Ma ishë për kënë në Kur'an, po shpartalohet, apo po coptohet, po gjynëzohet, po dërmohet, a, po klith, me qka? Ti asë nuk për shë, asë nuk, ti asë nuk dinë sot kanë rëthu po vakija, pëtën. Ti era hatërën, pëtën. Pse? Ka thënë, e u dhe billahi minë e shëjtë të në gjimë. Andaj siguri është në besim. Nuk ka siguri pa besim. Nuk ka lumëturi pa besim, pa u lidhë me Allah në të bare kotala. Allah o tha në Koran, e ledhine amanu, o lem një libisu imanu mbi dhulmin, u la i ke lehumun emn, u ahum muhtedun. Ata të cilët kanë besu në Allah dhe nuk e kanë njëlos besimin e tyre me njëllat e mëkatimit dhe i njërancës dhe i dhujtaris. E kanë rujt besimin të pasër. Sa ma i pasër, sa ma i qiltër besimi, Allah o tha, u la i ke lehumun emn. Të tilëve u takon siguria, sigurin dunjo, sigurin ahiret, sigurin varë, dhe ata janë të udhëzuar. Përndaj, sa njëri brellë, sa njëri lejthit, ti i sigurët, se je kapë për të fortin, je kapë në litarë në duhur, je kapë në vendin e duhur, dhe sa dhe që ti e në stuhit e kësoj dunjoja, sa dhe që ti e në rëzicet, ti i mbrojtëm, ti i mbrojtëm. Përmendonit e në vëzër, në monë, Kjo pamje, këtë dunja, që është ka mu bartë në botën tjetër. Atë situatën e të mërshme, të frikshme, që kanë me kalu njerëzit në kohën kër dili zbret bi kokat e njerëzve. Allah alem që është ndodhë kjo punë. Po ka paralimru për këtë Muhammed e s.a.s. Dhe njerët kanë mu djerësit nga fërsia dilit në nivellet ndryshme, diri sa ka me arrit, djerës e njerëzit, diri të goja t'yne, dhimbje. Po më ndenim kjo, të merë në kjo. Në gjitha këto të merë, në këto pasigurin, në këto trishtime, në këto medvërit të merë, veç me i ledzu gjënë të merë, lemojnë për e të njëri. Ka njerë që Allah o thotë, la khaufun alehim, wa lahum i hazanon. Për ta s'ka frikë, e për ta s'ka mërzia, pëtën. Apo? E po, ta ka mundësu Allah me qenë nga ta që janë të sigurët. Së jam për juve ato, të gjehnemit. Së jam për juve ato trishtimet e kiamit. Së jam për juve. Pse së jam për juve? Pse Allah ju ka ndëru për shkak se një kapë për të si duhet. Me fjallin e udhu billahi minë e shëjtan rëgjim. Adi është ndërë. është ndërë, është privilegj që duhet me në ushqy me këtë ndërë, me këtë kënari, me këtë privilegj. Kër themi e udhu billahi minë e shëjtan rëgjim. Në këtu e në kuptimet e rëzimit e në vëzër, të slat, realisht, nuk është let që me inkuadru me njerë mazderë, si të përë. Mi po më po e thëmë këto pika mërëni dhe trajnohonin këto pika. Sërë e u dhu billahi minë e shetë në gjimë, inkuadrojë gjysmin e të parës biletën. Tani ka pak të parën. Nëse që kjo është në projekt, disa vjeqarë, më u eduku, javlenë atë. Javlenë jetë për qëta. Qëtu është komplet, krejtë qëtu është njëja. Me që të konflikt ka fillu dënjaja, me që të ka me përfundu, apo. Me që të krijes, apo. Ka fillu problemi me Ademin e Zonë, me që ta ka me përmbyllë njërë njërë të njërë, apo me që ta ka fillu jetë a njërzimit dhe me që ta përfundon problemi, apo nëse arrin me i shpëtu këthetrëve ti në moment vdekjes, me thonë la ilaha illallah, ke pështu Allah, kusht nalë me thonë la ilaha illallah, pas që ti në apo dhe këtë që ta, nëse arrin këtë betej me u kuptu, këtë armik me u kuptu dhe kupton krenarin dhe mundësin që Allah ta ka dhonë. Në të vërtet, ndryshe pasaj thush audhu billah, po mas audhu billah, parna që shtush bismillah pasaj, e mas bismillah, parna që shtush elhamdulillahi rabbil alamin, paramenaj apta, paramenaj kur fillon ledzimi i Koran me audhu billahi minë e shetanji me këto kuptime, qëfar meditime, qëfar kuptime, qëfar ndikime, tjetër është apta, nga se pengesën kryusur për kuptim të rejt e ke largu, që në këtë situatë përflasim për shetan e malkuar. Allah në mbrojt nga shtjeri i shetanit, dhe nga shëri i cytive të shejtanit dhe nga shëri i ushtarve i argatve të shejtanit dhe çdo mjet që ajë për kundërve Allahu na mbrojt. Na mund të jemi të lidhur për Allahun vazhdimisht, sa të jemi gjallë deri në vdekje, që të vdesim të kapur për litarën e fjalës la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Këto janë kuptimet që do të asoni Bekman, e do të vazhdojmë shalom tutje me kët selam dia të Zotit ndroft të ruajt. Sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.